بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. لا شك ولا ريب، أولا برنج olarak Bukhari ve Müslim hadisinde İbn Ömer şöyle demiştir: Peygamber Efendimiz Cuma namazından sonra iki rekat kılıyordu demiştir. Ve ikinci hadiste İmam Müslim'in Ebu Hureyre hadisinden geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Cuma namazından sonra dört rekat kılın demiştir. Fena alimler ihtilaf yapmıştır bu konuda. Birinci mezhep demişlerdir ki, birinci mezhep ne? Kim ki mescitte kılarsa dört rekat kılar, o kim ki evde kılarsa nafilesini iki rekat kılar. Bu mezhebe İbn-i Kayyim, İbn-i Teymiyete ve ne lecne daime ne o lecne daime seçmiştir. Lecne daime seçmiştir hiç şüphesiz ki. Lecne daime bin bas olarak. Ama ikinci mezhep nedir? O ikinci mezhebine biz gidiyoruz. Rivayet-i Ahmet'ten yani zaman zaman iki rekat kılabilir evde veyahut da mescitte olsa, o zaman zaman ne? Dört rekat kılabilir, dahi kılabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle de yapmıştır ve böyle de yapmıştır. Bu mezhebe kim gitmiştir? Hiç şüphesiz ki dedik ki İmam Elbani rahimahullah gitmiştir bu mezhebe hiç şüphesiz. Ve ikinci olarak da bu mezhebi güzellendirmiştir İbn-i Teymiyye rahimahullahu teala. Ve ben de bu mezhebe gitmekteyim. Gitmekteyim. Bu meselede çok tartışma konusudur. Ama ben bu mezhebe, ikinci mezhebe gitmekteyim. Çünkü ikinci mezhebinin delile daha çok yakın olduğunu görüyorum.